Moyo haukwa tayari, haujaridhika na hii hali. Umeonyesha ujasiri kutenganisha mbali mbali. Najiuliza ama nilifanya makosa kukupenda bila kukuchunguza. Mana unateketeza huku na dodosa, kidogo kidogo unanipunguza. Oh, oh, kwa nini umeniacha mwenyewe? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, kwa nini umeniacha mwenyewe? Oh, oh, oh, oh. Kupotea gabarini, ungesema mapema, wezi shina mimi. Kibanda cha makuti, kibatari cha nini? Ningetafuta tochi, niunguze kwa nini? Una uzuri wa ukakasi, lakini hakuna kibanda cha pini. Jinsi moyo unavyopiga kasi, kwa ndani unachoma choma. Tena tayari najiona kabisa, unanitokota mwilini. Kiasi hali nazidi kwa tete na chechemea. Najiuliza ama nilifanya makosa kukupenda bila kukuchunguza. Yumana unateketeza huku na dodosa, kidogo kidogo unanipunguza. Oh, oh, kwa nini umeniacha mwenyewe? Oh, oh, oh. Kwa nini umeniacha mwenyewe?